1939 roku. Opowiemy o narodzinach wojny. Pierwszego dnia września o 15:00. Zapraszam, Michał Matus. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 września, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Koniec wakacji, czas powrotów, policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach. W Gdańsku upamiętniono 44. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wolontariusze zbierają śmieci wzdłuż rzeki, trwa akcja Czysta Wisła. Około 4000 policjantów prowadzi w ten weekend drogowe kontrole w związku z powrotami z wakacji i zwiększonym ruchem. Wykorzystują nowoczesny sprzęt, nieoznakowane radiowozy, którymi dysponuje specjalna grupa SPID, a także drony. Kontrole prowadzone są w całym kraju, mówi nadkomisarz Mirosława Rudzińska. Jak każdy wakacyjny weekend, taki ten ostatni, będzie nas więcej na drogach. Policjanci w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych będą kontrolowali prędkość, trzeźwość kierujących oraz prawidłowość przewożenia dzieci. Podczas wakacji w wypadkach na drogach w całej Polsce zginęło ponad 350 osób. Ponad 5 tysięcy zostało rannych. O tym, czy uda się uratować poszkodowanych, decyduje czas dojazdu, czyli korytarze życia. Pamiętajmy również, że przy zdarzeniach drogowych utworzenie przez kierowców korytarza życia skutkuje tym, że służby ratunkowe mogą szybciej dojechać na miejsce, szybciej udzielić pomocy, a szybko udzielona pomoc to jest krótsze stanie w korkach. Po wakacjach policjanci przeniosą się w rejon szkół. W pierwszych dniach nauki będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania zarówno kierowców, jak i pieszych. Gdańsk upamiętnił kolejną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stało się już tradycją, że 31 sierpnia historyczna stoczniowa brama nr 2 zostaje ukwiecona, a potem w południe otwarta na oścież. To wspomnienie wydarzeń z sierpnia 80, gdy zrobili to gdańszczanie i turyści. Wcześniej przez 18 strajkowych dni przychodzili na plac, by moralnie wspierać strajkujących. Wczoraj o 12:00 ponownie otwarto bramę, pod którą 44 lata temu Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku i podpisanie porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama nr 2 to synonim wspólnoty, mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W czasie sierpniowych strajków stała się wręcz węzłem wspólnoty, jaka powstała między strajkującymi po jednej stronie, a wspierającymi ich po drugiej. I gdziekolwiek się wówczas znaleźliśmy, byliśmy razem. 44 lata temu podpisano historyczne porozumienia otwierające drogę do powstania Solidarności i rozpoczynające przemiany ustrojowe w Polsce. Sprzątają rzekę od gór aż po Bałtyk. To już kolejna odsłona akcji Czysta Wisła w Puławach. Kilkudziesięciu wolontariuszy wyruszyło od Starego Mostu w stronę Kazimierza Dolnego, by oczyścić nadwiślańskie tereny. Niestety co roku w tych samych miejscach pojawiają się śmieci, mówi Beata Kozik, prezes Stowarzyszenia Razem dla Puław, które koordynuje wspólne sprzątanie. Oczywiście wszystkiemu winny jest człowiek, bo czy to problemem jest wynieść to, co przyniosło się pełne? No przecież puste waży o wiele mniej, a my po prostu organizując takie akcje chcemy nauczyć społeczeństwo i uświadomić, że po prostu utoniemy w śmieciach, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Też sprzątamy tereny przydziałkowe, bo tam też niestety notorycznie wyrzucane są śmieci, szczególnie te budowlane, poremontowe. Tegoroczna akcja Czysta Wisła potrwa do 15 września. W tym czasie wolontariusze posprzątają ponad 1000 km brzegów rzeki, a także jej dopływy. W Stanach Zjednoczonych obchodzono Międzynarodowy Dzień Jedzenia na Zewnątrz, nieprzypadkowo celebrowany 31 sierpnia. Jak mówią statystyki, tego dnia można się spodziewać najlepszej pogody. Dzień Jedzenia na Zewnątrz zachęca wszystkich do zaczerpnięcia świeżego powietrza i cieszenia się wspaniałym otoczeniem, a także do spożywania posiłków na łonie natury. Ludzkość zawsze jedła na zewnątrz, na początku po prostu dlatego, że nie było innej opcji. Jednak wybór jedzenia na zewnątrz sięga czasów średniowiecza, kiedy mężczyźni zajadali się obfitym posiłkiem składającym się z chleba, mięsa i sera tuż przed wyruszeniem na polowanie. W kolejnych stuleciach jedzenie na zewnątrz nadal wiązało się z polowaniem, kiedy to w miesiącach letnich szlachta ucztowała pod dużymi namiotami, korzystając ze zdobytych łupów. To Francuzi sprawili, że posiłki na świeżym powietrzu stały się opcją dla mas, gdy po rewolucji francuskiej w 1789 roku dawne parki królewskie zostały otwarte dla publiczności, a ludzie korzystali z nich w celach towarzyskich, przynosząc jedzenie do dzielenia się nim i wspólnego wysiadowania. W podobnym czasie w Stanach Zjednoczonych powstały ogrody przyjemności. Były to prywatne przestrzenie, w których rodzina mogła spacerować, grać w przeróżne gry na świeżym powietrzu i cieszyć się posiłkiem. Zostały one powielone przez Niemców jako ich ogródki piwne, a w epoce prohibicji przekształcono je w Ameryce w ogródki herbaciane. Dla Polskiego Radia, Jan Paklawski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela przeważnie pogodna, więcej chmur tylko na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem, około 19 stopni, w centrum maksymalnie 24, a na Podkarpaciu do 28. Autopromocja. W niedzielę po 20 na naszej antenie oszustwo. Uspokajam, taki tytuł nosi najnowsza, właśnie ukazująca się w Polsce, powieść jednej z najważniejszych i najpopularniejszych pisarek współczesnych. Hello, this is Zadie Smith speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. O tym, jak i dlaczego napisała powieść wiktoriańską, jednocześnie niebywale współczesną, Zadie Smith opowie we wszystkich książkach świata. W niedzielę po 20. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. A dobry wieczór Państwu. W zasadzie nie czuję, czy to wakacyjna noc, czy może już taka z fokusem na pracę. Aura w każdym razie sugeruje, że wciąż mamy lato. Do godziny drugiej pojawi się wiele znanych i od lat mocno obecnych nagrań, które zarówno w odległej przeszłości, jak i dziś brzmią w klubowej przestrzeni. Przywołam je także z nadzieją na zapoznanie tymi utworami 20 czy 30-latków. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. I want to hear too. I was born in Anamoose, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to the tree? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Na początku naszego spotkania, czyli mixtape i de facto jeden w pełni legalny utwór. Powstały, zdaje się, w 16 czy w 17 podejściu. Czasy były inne, bo było to w roku 1981. Montaż nie był tak oczywisty jak dziś, zatem najlepiej było po prostu nagrać wszystko dobrze za jednym podejściem, a że wymagało to wielu prób, to już inna sprawa. Słynny utwór z pierwszym zarejestrowanym, a potem wydanym na płycie Scratchem stanowi drogowskaz i jednocześnie wskazówkę naszego dzisiejszego spotkania w programie trzecim. To będzie wieczór różnych setów DJ-skich mojego autorstwa, czyli de facto znacznie dłuższych opowieści, jak ta wybrzmiała na wstępie, ale z pewnością pojawią się w trakcie tych setów utwory, które Państwo znają z historii muzyki rozrywkowej. Zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy, zatrzymajmy się chwilę przy ptaszkach słyszanych w tle. Znawcy już pewnie rozpoznali, że to początek Welcome to the Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że formacja reaktywuje się, o czym po pełnej albumowej wersji legendarnego dziś chyba mogę powiedzieć nagrania. Tropicana, Pleasure Dome, direct. Shooting stars never stop. There goes a supernova. What a pushover. Witamy, witamy, nawet ponownie. Z tym utworem zespół Frankie Goes to Hollywood pojawił się w 2023 roku na konkursie piosenki Eurowizji, co było pierwszym wspólnym występem najważniejszych postaci formacji od 1987 roku. I mówi się, że to początek nowej wspólnej drogi. No ale co z tego będzie, czas pokaże. Zatem pożyjemy, posłuchamy. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. A w nim pierwszy z zapowiadanych setów mojego autorstwa. Miksowanie oczywiście z płyt, a to co Państwo usłyszą jest setką, czyli zapisem 1:1. Check, baby, check, said. Check, baby, check, baby, check, one. Check, baby, check, baby, check, baby, check, said. Check, check, baby, check, check, one.

podwójne pasmo przenoszenia. Połączenie brytyjskiego big beatu, nowojorskiego jazzu, przerysowanego rapu i muzyki house. 22-minutowy take, w którym pojawił się kolejno Fatboy Slim, Junkie XL, Chilly Gonzales, Miles Davis i utwór Has Been, czyli mocna pozycja na mapie współczesnego house'u. Utwór Roberto Rodriguez. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim znacznie dłuższy take, który rozpocząłem utworem wykorzystywanym w latach 90. przez jedną z tych wielkich marek szyjących jeansy. Dziwne to było skojarzenie, dziś o tym tak myślę, ale był czas, kiedy właśnie w latach 90. tenże segment rynku odzieżowego wspierali producenci muzyki elektronicznej. A wracając do muzyki i utworów wykorzystanych w mixtape'ie, to opowieść mieni się przeróżnymi barwami, w tym między innymi kolorami Moloko, o czym już niebawem będzie można się przekonać. Życzę Państwu dobrego odbioru. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take my body, take me down.